Tu Trójka, program trzeci, jest 11, poniedziałek, 9 października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Paweł Szefernaker pokieruje departamentem, który będzie monitorował cyberbezpieczeństwo, jego powołanie, zapowiedziała szefowa rządu. Po Ksawerym w Lubuskiem sprzątanie prądu nie ma jeszcze kilka tysięcy odbiorców. Na egzamin w okularach z kamerą i sprzętem do przesyłania obrazu. Tak uzbrojonego lekarza zatrzymała policja. W kancelarii premiera powstanie departament zajmujący się problemami cyberbezpieczeństwa. Zapowiedziała to premier Beata Szydło podczas otwarcia trzeciego Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa w Krakowie. Podjęłam decyzję, iż powołam departament, komórkę taką, która w tej chwili powstaje w wielu właśnie urzędach premierów Unii Europejskiej, której zadaniem będzie właśnie analizowanie i monitorowanie i bycie takim zapleczem eksperckim dla mnie osobiście. Szefowa rządu zwróciła uwagę, że tymi kwestiami zajmują się MON i MSWiA, ale premier chce mieć zaplecze doradcze w tej sferze. Nową komórką będzie kierował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker. Ponad 3 tysiące gospodarstw w Lubuskiem bez prądu. Energetycy dwoją się i troją, by usunąć awarię po ubiegłotygodniowej wichurze. Orkan Ksawery dotarł na ziemię lubuską w czwartek po południu z zachodu. Początkowo zaatakował jej południową część, potem silnie wiało w całym regionie. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Obecnie większość interwencji dotyczy usuwania wiatrołomów, mówi Patryk Maruszak z Lubuskiej Straży Pożarnej. To sprawa wynika, że właściciel, zarządca obiektu, w tym także dróg, zobowiązany jest do tego, aby zadbać o właściwy poziom bezpieczeństwa i w tym obszarze mieści się także pielęgnacja drzew. Jak widzimy, te ostatnie dni pokazały, że ta pielęgnacja jest bardzo potrzebna. No ta świadomość czasami nie do końca jest taka, jakbyśmy tego oczekiwali. Podczas piątkowego briefingu w Zielonej Górze szef MSWiA Mariusz Błaszczak przypomniał, że do obowiązków samorządów należy systematyczna kontrola drzew. Lekarz przyszedł na egzamin specjalizacyjny w okularach z kamerą i ze sprzętem do przesyłania obrazu na odległość. W trakcie egzaminu sfotografował 200 pytań, przesłał je drogą elektroniczną do wspólniczki, która odesłała mu gotowe odpowiedzi. Został zatrzymany 33-letni doktor. Wkrótce po tym, jak został zatrzymany, wyszedł z sali egzaminacyjnej. Gdy policjant kazał opróżnić mu kieszenie, wyjął wszystko poza okularami. Gdy w końcu pokazał je, stwierdził, że nosi po to, by lepiej wyglądać. Mężczyzna miał też rozpiąć koszulę. Okazało się wtedy, że do ciała miał przyklejoną aparaturę do przesyłania obrazu. Dodatkowo w samochodzie lekarza w jego mieszkaniu znaleziono w sumie ponad 5 gramów marihuany. Zarzuty usłyszała też lekarka, która pomagała mężczyźnie. Przeżyjmy to jeszcze raz, bo warto. Po 12 latach przerwy biało-czerwoni zagrają na Mistrzostwach Świata. Nasi piłkarze w ostatnim decydującym meczu eliminacji pokonali 4-2 Czarnogórę. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwował Adam Malecki. Awans jest, zwycięstwo także, choć było to ciężkie spotkanie, przyznaje kapitan Robert Lewandowski. Nie było tak łatwo, przyjemnie, a powinno być łatwo, przyjemnie, prowadzić 2-0, a później tracić dwie bramki. I musisz dopiero wtedy znowu zaatakować i my za bardzo się cofnęliśmy, chyba sami się uśpiliśmy. To właśnie Lewandowski dał sygnał do ataku, kiedy Czarnogórcy doprowadzili do remisu. Strzelił na 3-2, a było to jego 16 trafienie w eliminacjach. Tym samym wyprzedził o jedną bramkę w klasyfikacji strzelców Cristiano Ronaldo. Portugalczyk będzie miał szansę na poprawienie swojego dorobku jutro w meczu ze Szwajcarią. Lewandowski jednak nie jest zbyt zainteresowany tym pojedynkiem. Nie, naprawdę to w tym momencie nie ma kompletnie dla mnie znaczenia, co ja we wtorek będę robił. No, będę pewnie na treningu już w klubie, nie będę tego śledził. Polacy mogą się już skupić na losowaniu grup mundialu, podczas którego znajdą się w pierwszym koszyku. I dzisiaj brzmi to jak science fiction, przyznaje Wojciech Szczęsny. Fajnie, bo na pewno stawia nas ten pierwszy koszyk w lepszej sytuacji, ale prędzej czy później na mundialu trzeba będzie grać z najmocniejszymi i my chcemy się przygotować do gry z Brazylią, do gry z Niemcami i do gry z Hiszpanią. Losowanie grup Mistrzostw Świata odbędzie się w Moskwie 1 grudnia. W listopadzie za to Polacy zagrają w meczach towarzyskich z Urugwajem i Meksykiem. Warszawa, Adam Malecki. Na koniec krótko jeszcze zagranica. Tunezyjski minister zdrowia Slim Shakir zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca. Wcześniej wystartował w maratonie charytatywnym, by wesprzeć budowę szpitala onkologicznego dla dzieci. 56-letni Shakir poczuł się źle po przebiegnięciu 500 metrów. Zrezygnował z dalszego udziału w biegu. Jak informują tunezyjskie media, trafił do szpitala wojskowego i tam zmarł. To był serwis Trójki. Przeważnie od 7,9 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, bez opadów, jedynie na południowym zachodzie. Wysoko w Karpatach przelotne opady śniegu.

żwawo i dynamicznie na początek trzeciej godziny The Breeders, a teraz zapowiadana gratka dla fanów brytyjskiego gitarowego grania. To oczywiście budzi od razu skojarzenia z klimatami związanymi z Oasis. No i choć grupa nie istnieje, to bracia Gallagher ciągle tworzą. Noel Gallagher i High Flying Birds właśnie opublikowali nową piosenkę. Nazywa się ta piosenka Holy Mountain, a na cały album będzie trzeba poczekać do 24 listopada. No ale słuchamy już Holy Mountain. Mountain, Noel Gallagher i High Flying Birds po raz pierwszy. A to już 15 minut po 11. Instrukcja obsługi człowieka. I Grażyna Dobroń. Po orkanie z czwartku na piątek, którego konsekwencje i mnie dosięgnęły w trakcie drogi, po ulewnych deszczach, braku prądu, jest nowy tydzień, ale dość refleksyjnie. Dołożę się do tego nastroju i ja. Grzegorz Nowicki, technik górnik, psycholog, antykwariusz, człowiek, który koło czterdziestki zaczął odważnie żyć, a pomaga mu w tym pisanie tekstów. No ja jestem naturą bardziej dramatyczną i wszędzie, gdzie się nie obejrzę, widzę jakieś dramaty. Nawet w tej chwili, jak patrzę na niebo i niskie chmury i wyobrażam sobie, co dzieje się w lesie. Drzewa otoczone mgłą, kołysane wiatrem. To jest cudowny dolnośląski krajobraz tutejszy. Ja to uwielbiam. To jest po prostu filmowa sceneria. Dla mnie całe życie jest dramatem. Kwestią podejmowania wyborów i ponoszenia konsekwencji tych wyborów. To jest normalne, że człowiek ponosi odpowiedzialność za to, co robi. Myślę, że dla części ludzi jest to normalne zjawisko, aczkolwiek ono potrafi ciążyć, bo o wiele łatwiej jest być klaunem w życiu i przyjmować różne pozy i dziwne miny i stroić do świata fałszywe uśmiechy. Ja wolę to widzieć takim, jakim jest. Nie jest to jakiś rodzaj ucieczki, proszę pana? To jest rodzaj terapii, raczej myślę, niż ucieczki. Ucieczki przeżywałem wielokrotnie w moim życiu i tak sobie postanowiłem, że już nie będę uciekał, że wyjdę światu naprzeciw. To pisanie będzie taką moją tarczą, z którą wychodzę w świat, które mnie trochę broni i pokazuje mnie takiego, jakim jestem. A od czego uciekałeś? Przez całe życie bałem się wypowiedzieć swojego prawdziwego zdania, tego, co czuję. Właśnie tutaj poprzez pisanie zdarza mi się powiedzieć prawdę o sobie. Przeżyciach, doświadczeniach wewnętrznych, które zawsze były gdzieś skrywane i które moim zdaniem doprowadzały do pewnych nawet rozstrojów zdrowotnych, które teraz znikają. Przez ostatnie pół roku czuję się świetnie. Wiesz, jak się człowiek za dużo naczyta różnych opowieści, to już potem sam nie bardzo wie, co ma myśleć o swoim życiu i w którą stronę podążać. Czy ty kiedyś dotknąłeś takiego uczucia? Szczęśliwie antykwariat książkowy przestałem prowadzić 5 lat temu i faktycznie z braku klientów czytałem, powiedzmy, 5 książek na raz i tak przez parę lat. To był taki ładunek emocji, cudzych przeżyć i opowieści, które spowodowały, że nie sięgnąłem po książki przez ostatni rok prawie wcale, aż dorosłem do tego, żeby napisać swoją opowieść. Czy może być moment wyhamowania przed taką trudną sytuacją, żeby nie wchodzić w te ekstremalne rzeczy? Przypadki zawsze doprowadzały mnie do takiego momentu, kiedy waliłem głową w ścianę i już dalej nie mogłem iść tą drogą. Porzucałem swoje poprzednie życie w sposób dosyć dramatyczny i zaczynałem życie na nowo, w nowym miejscu, z nowymi ludźmi, pomysłami na życie. Także nie wiem, czy można uniknąć zderzenia ze ścianą. Może niektórym się to udawać, że będą biec przez życie w szalonym pędzie i nie zderzą się ani z latarnią, ani ze ścianą, ani nie upadną. I myślę, że są tacy ludzie, którym jest to pisane. Ja spotykałem swoje ściany kilkakrotnie w życiu. Z ostatniej się wygrzebałem za pomocą środków medycznych i kilku wizyt u lekarzy i zacząłem pisać i to jest moje lekarstwo teraz takie osobiste. No jakiś minimalista czy co? Wiem, jakich użyć metod, żeby on już nie podniósł głowy. A tym przeciwnikiem jestem ja sam. Jest moja konstrukcja psychiczna. Są moje doświadczenia z przeszłości. Jakaś agresja, która jest ukryta i która w pewnych momentach potrafi znać światu, że jest we mnie jeszcze. A do tych ludzi, którzy kiedyś cię, nie wiem, skrzywdzili w jakiś sposób, oszukali, znasz słowo wybaczenie? Spotykam się z tymi ludźmi. Życie jest za krótkie, żeby pamiętać krzywdy. Raczej bardziej przeszkadzają mi krzywdy, które ja uczyniłem innym. Jeśli nie stać mnie na spotkanie i powiedzenie przepraszam, to chociaż w tym świecie mentalnym gdzieś próbuję się pogodzić, wyobrazić sobie tą osobę. Trzeba sobie ze sobą radzić i niekoniecznie z pomocą alkoholu. Umiesz przebaczyć? Przebaczyć komuś tak. Sobie jest trudniej i myślę, że tutaj przychodzi z mojej strony taki rodzaj przekupstwa, czyli czynienie dobra innym. Jeszcze będę prawdopodobnie żył długo, żeby się nauczyć razem z ludźmi funkcjonować w jakimś takim radosnym tańcu. Nie tylko w smutku, nie tylko w skupieniu. I sam czuję, że potrzebuję otwarcia i radości. I być może to przyjdzie, tak jak moje uzdrowienie fizyczne. Tak samo przyjdzie to otwarcie na świat, na ludzi, na przestrzeń. I też nie chcę wszystkiego powiedzieć wszystkim. Chcę mieć jakieś pole sekretne. Szanuję sekretne pole, ale warto zapamiętać to nazwisko. Grzegorz Nowicki, bo będzie książka. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki!

of everything now. I'm in the black again. Can't make it back again from everything now. Zastrzyk energii z Kanady, tym razem Arcade Fire i Everything Now. A teraz mamy dla Państwa zaproszenia do udziału w muzycznym, tym razem wydaniu audycji Cogito Ergo. 11 października w środę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej spotkanie z braćmi Golcami tym razem. Prosimy dzwonić 22 i 7 trójek. A za moment już Stany Zjednoczone z fińskiej perspektywy. Muzyka końca lata, a do południa zostało już raptem pół godziny. Do południa. I Wioletta Myszkowska teraz. Dzień dobry i dalej będziemy rozmawiać o luksusie. W PRL-u i potem zresztą też Stany Zjednoczone często były jego synonimem. Dzisiaj eksperci od szczęścia, rozwoju społecznego i dobrego życia ogółem raczej wskazują inny kierunek. Północ Europy. W wielu kwestiach Finlandię. Anu Partanen, fińska dziennikarka, wiele lat temu wyjechała ze swojej ojczyzny, stawianej bardzo wysoko w rankingach najszczęśliwszych krajów świata czy najlepszej edukacji. Pojechała do Stanów, gdzie zderzyła się z amerykańskim snem, który dzisiaj, jak wychodzi z jej obserwacji, nie jest już taki kolorowy. Znalazła się w systemie, który z jej perspektywy był po prostu trudny w obsłudze. Napisała później, w ciągu zaledwie kilku miesięcy od wyjazdu z Finlandii z odnoszącej sukcesy szczęśliwej kobiety pracującej zmieniłam się w zalęknioną, podejrzliwą, pełną zwątpienia niedorajdę. Zaczęła się zastanawiać, dlaczego tak się stało. I tak powstała książka, która w środę będzie miała swoją premierę w Polsce. Ameryka po nordycku w poszukiwaniu lepszego życia. Taki ma tytuł. Napisana jest w formie porównania tych dwóch krajów w zakresie kilku kwestii. Opieki zdrowotnej, edukacji, generalnie tego, jak żyje się przeciętnemu obywatelowi krajów północnej Europy i Stanów Zjednoczonych. Porozmawialiśmy z Anną na ten temat za pośrednictwem internetu. Jak to było w Finlandii? Czy i tam Stany Zjednoczone dawniej kojarzyły się z luksusem? Myślę, że zdecydowanie tak było. Pewnie znaleźliby się w tamtych czasach Finowie, którzy krytykowali na przykład amerykańską politykę zagraniczną w kontekście wojny w Wietnamie. Ale z drugiej strony jednak wydaje mi się, że przez długi czas Stany Zjednoczone były postrzegane jako najbardziej nowoczesne i najzamożniejsze państwo na świecie. Życie klasy średniej wydawało się i w rzeczywistości było bogatsze niż w większości państw. Wielu myśli, że tak jest do dzisiaj, ale prawda jest taka, że w ciągu ostatnich 30 lat Stany bardzo się zmieniły. Myślę, że jeśli masz porównanie z krajami skandynawskimi, w końcu dojdziesz do wniosku, że teraz prawdziwym luksusem dla Amerykanina jest życie bez ciągłego strachu o to, czy twoja rodzina ma odpowiednią opiekę zdrowotną. Albo co się stanie, jeśli stracisz pracę, czy wylądujesz na bruku. Mieszkańcy północy Europy nie muszą się tego bać i wydaje mi się, że nie zawsze zdają sobie sprawę, że w innych krajach wygląda to inaczej. Ta łatwość życia jest efektem tego, że wiele istotnych usług, takich jak opieka zdrowotna czy edukacja, są zagwarantowane wszystkim ludziom. Książka Anu Partanen rozkłada codzienne problemy Amerykanina na czynniki pierwsze. I dzięki temu dowiadujemy się, czym tak naprawdę Amerykanin żyje. Takim efektem ubocznym lektury jest to, że dzięki tej wiedzy lepiej rozumiemy na przykład bardzo popularne przecież filmy i seriale amerykańskie. Są takie motywy, które się w nich powtarzają i wydają się być na pierwszy rzut oka bardzo uniwersalne, jak na przykład takie przesłanie, że rodzina jest ważna. Ale ubierając to w kontekst współczesnej amerykańskiej rzeczywistości, w tym przesłaniu jest dodatkowa treść, która może umknąć Europejczykom. If you haven't lived in the United States, you don't necessarily realize. Jeśli nie mieszkałeś w Stanach Zjednoczonych, możesz nie zdawać sobie sprawy, że w tym kraju rodzina to siatka bezpieczeństwa. Od niej uzależniony jest twój los i przyszłość od dnia narodzin. Czy urodzisz się w dobrym szpitalu, czy będziesz mieć ubezpieczenie i opiekę, czy pójdziesz do dobrej czy złej szkoły, czy twoją rodzinę stać na studia. Wiele z tych rzeczy, które w krajach europejskich są dostępne dla wszystkich, w Stanach trzeba opłacić samemu. Rodzina może ci pomóc, kiedy stracisz pracę albo będziesz miał kłopoty finansowe. Z jednej strony to zbliża członków rodziny, ale może być też powodem wielu uraz. To rodzice płacą za edukację swojego dziecka, co może zaowocować tym, że jest ono bardziej od nich zależne. Rodzice mogą powiedzieć, że chcą, aby studiowało prawo, a nie sztuki piękne, uznając je za bezwartościowe. Wydaje mi się, że w porównaniu ze skandynawskimi rodzicami, Amerykanie mogą mieć większy wpływ na swoje dzieci. O, klasyka gatunku, jeśli chodzi na przykład o filmy dla nastolatków. Tancerz, którego rodzice woleliby, żeby skończył raczej na Wall Street albo w jakiejś kancelarii. Dramat młodej malarki, która po kryjomu wysyła zgłoszenie do Akademii Sztuk Pięknych. Wyścig o stypendia. Te historie pewnie mogłyby się wydarzyć w Europie, no ale pewnie nie byłyby tak dramatyczne jak w Stanach. Jest taki serial amerykański, który odniósł ogromny sukces na całym świecie, ale wydaje się, że mógł powstać wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić. Breaking Bad. W krajach Europy Północnej opieka zdrowotna opłacana jest z podatków, więc każdy ma do niej dostęp. Czasami za jakąś usługę trzeba dopłacić, ale to nieduże kwoty. W Stanach Zjednoczonych w większości znajduje się ona w rękach prywatnych. Każdy musi wykupić sobie ubezpieczenie i co miesiąc płacić składki. Teoretycznie taka firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana opłacić twoje leczenie, kiedy tego potrzebujesz, ale w rzeczywistości jest to o wiele bardziej skomplikowane. Zazwyczaj pracodawca wykupuje pakiet, który nie pokrywa wszystkich usług. W Dolinie Krzemowej pracownicy pewnie nie muszą wiele dopłacać do leczenia, ale wielu ludzi, którzy pracują dla małych firm, muszą dopłacać naprawdę dużo. Opieka zdrowotna w Stanach jest absurdalnie droga, więc jeśli u kogoś wykryto nowotwór, leczenie będzie go kosztować setki tysięcy dolarów. I właśnie dlatego fabuła serialu Breaking Bad ma sens. Główny bohater, Walter White, nauczyciel chemii, dowiaduje się, że ma raka, a jego ubezpieczenie nie pokryje kosztów leczenia. Żeby nie zadłużyć swojej rodziny, zaczyna produkować i sprzedawać narkotyki. Po premierze pierwszego odcinka w internecie krążył taki żart, że kanadyjska wersja Breaking Bad wyglądałaby następująco. Walter White dowiaduje się, że ma raka i zostaje poddany terapii. Koniec. Anu od kilku lat jest obywatelką Stanów Zjednoczonych. Książkę pisała z perspektywy fińskiej i czasami brzmi ona bardzo krytycznie. Jak zareagowali na nią Amerykanie? W latach 50., 60. i 70. Ameryka była liderem. Od tamtej pory wiele się zmieniło. Pojawiły się nierówności społeczne. Teraz wielu ludzi zaczyna zauważać, że Stany niekoniecznie są już najlepszym krajem na świecie. Ci byli bardzo otwarci na moją książkę. Sama pisałam ją z myślą, że pewnie nie zostanie przyjęta dobrze, ponieważ nikt nie lubi, kiedy ktoś z zewnątrz krytykuje nasz kraj. Ale ja sama też jestem już Amerykanką i nie chciałam po prostu napisać, że Stany są głupie. Chciałam zastanowić się, jak sprawić, żeby były lepsze. Nie wszystkim ta książka się spodobała, ale w większości została przyjęta zaskakująco dobrze. Ameryka po nordycku, w poszukiwaniu lepszego życia, czyli opowieść o współczesnym społeczeństwie Stanów Zjednoczonych. Premiera we środę, a my już dzisiaj mamy dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Dziękujemy Wiolecie Myszkowskiej za ciekawą opowieść. Dziękujemy także Natalii Grzeszczyk, która użyczyła głosu Anu Partanen, fińskiej dziennikarce, która tak zajmująco opowiada o Stanach Zjednoczonych z nordyckiej perspektywy. Am I vintage? Because my life is analog. And is it retro to read on the metro, put a record on? And is it passé thing I ain't seen enough? And is it old school, baby, still feel stuck? Just a memory. Then suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry. Just remembering, not everything was better in the past. No, no. Not everything was better in the past. Am I dated? 'Cause I shout at the waves, asking the questions that'll never get answers for the rest of my day. Am I jaded by the notches on my belt? All I know is where I've been and how it felt. Memory comes suddenly, tears come rolling down, babe, don't worry, no. Just remembering, not everything was better in the past. No, no, not everything was better in the past. No, no. Better in the past. Oh. Oh, no. is a nostalgia. See my good old dressed up, hair all messed up, with that look in her eye. It says we're gonna make it histories, make it histories, make it histories, make it histories, make it histories, make it histories. Naked histories, naked history. Not everything was better in the past i Think. A teraz jeszcze pora na wspomnienie na kilkanaście minut przed południem. Wiele ciepłych słów ostatnio padło po festiwalu w Gdyni o polskim kinie. A nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale rok temu właśnie odszedł Andrzej Wajda. No to pamiętajmy o Andrzeju Wajdzie i o Wojciechu Kilarze także. Ziemia obiecana. No właśnie. Andrzej Wajda rok temu od nas odszedł. A my już żegnamy się dziś z audycją do południa. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik, Agnieszka Stępień i przy mikrofonie Jan Niebudek. Jeszcze tylko przypomnę, że nazwiska słuchaczy, którzy wygrali książki o luksusie w PRL-u, zobaczyć będzie można na naszej stronie dziś po południu. No to do usłyszenia. No más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Cantar. Time. triste, muy de mañana les va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 11. Polecony lekarz orzeka, że trzeba wyjechać w góry, na południe. I tak z Paryża udaje się pociągiem do Perpignan, miasta leżącego u stóp Pirenejów Wschodnich. Mógł wyruszyć pod koniec marca lub na początku kwietnia 1928 roku, a przed latem był już z powrotem w Warszawie. Nocnym pociągiem pokonuje granicę między północą a południem. On, człowiek, który miał dotąd bruneta za niższy gatunek człowieka, podąża na spotkanie wulgarnego południa. Właśnie w tym pociągu, w nocy, w drodze z Paryża do Perpignan, uzmysławia sobie coś istotnego. Stało mi się jasne i oczywiste, że będę artystą, pisarzem. Jest to tak mocne, że spisując te wspomnienia w 1960 roku, notuję: dziś jeszcze, gdy jadę w nocy pociągiem, a za oknem migają tajemnicze światła i niedocieczone kształty, uderza we mnie jakże silnie tamta jazda, pełna po brzegi przeczuć tak silnych, że graniczących z oczywistością. Le Boulou słynne jest z wody gazowanej, l'eau de Boulou, dobrej na problemy z trawieniem i metabolizm. Władimir Nabokow, który za rok spędzi tam kilka tygodni, pisze: ogromne jaszczurki śmigają pomiędzy drzewami oliwnymi i dębami korkowymi. Kwitną mimozy, kolcolist i janowiec oraz wrzos na ostrym, suchym powietrzu. Gombrowicz zatrzymuje się w jednym z hotelików. Uwolniony od paryskiego przymusu kultury, brata się z lokalną młodzieżą robotniczą, jeżdżącą prawie wyłącznie na rowerach i grającą w bilard. Rozgadaną, żywą, wesołą. Po latach napisze o tamtych uczuciach. I zrozumiałem naraz południe, Francję, Włochy, Rzym i tysiąc innych rzeczy. Ta cała kultura francuska, dotąd dla mnie mieszczańska i wstrętna, ukazała mi się teraz jako coś elementarnego i prawie dzikiego. Byłem podbity. Ten wojaż jest dla niego intensywnym czasem chłonięcia świata. Pierwszym spotkaniem z egzotyką. Arabowie w dżalabijach, Josephine Baker na plakatach czy chińska kuchnia. I konfrontacją z fermentami myśli ludzkiej z różnych stron świata. Spotkanie Witolda z owianą mitem Europą przynosi jednak mieszane uczucia. Zdaje sobie sprawę, jak bardzo w tej wymarzonej Europie jest zdeterminowany przez bycie Polakiem. Jesteśmy w świecie niezauważani. Z kolei po powrocie uderza go widok polskich twarzy w tramwaju. Ospałe, otępiałe, rozlazłe, zwiedzone, to ubóstwo obezwładniające jak sen. Ta ociężałość słowiańska wydaje mu się po doświadczeniu południa czymś okropnym. Południe już miałem w sobie, wyzna później. Czy nie dlatego, nie w związku z tym, moje późniejsze życie wybrało sobie Argentynę? Czy Argentyna nie była już w tym utajona? W sezonie zimowym 1928-1929 wybiera się do Zakopanego, ponieważ doktor Gluziński ordynuje wyjazd w celach zdrowotnych. Powietrze w Zakopanem słynie z dobroczynnego wpływu na płuca. Z tego powodu zamieszkał tu kiedyś malarz Stanisław Witkiewicz. Mieszka tu nadal jego syn Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Główna atrakcja miejscowości. Zakopane jest Mekką Bohemy. Przyjeżdża tu Karol Szymanowski, leczy się młody Michał Choromański, także Zofia Naukowska, gdy tylko zaoszczędzi trochę grosza. Podobnie Iwaszkiewiczowie i wiele innych osób, które mają nadzieję przy okazji wypoczynku otrzeć się o sławy. Różne panie doktorowe, profesorowe, wpadające, by sobie pofolgować i pozachwycać się zakopiańskim folklorem. Jednym słowem, Krupówki przemienione w Marszałkowską. Witold wie, że to jedno miejsce w Polsce, gdzie się należy pokazać, jak w Sopocie. Pensjonat Mirabelle prowadzą siostry kanoniczki, zgromadzenie dla dobrze urodzonych, osieroconych panienek. Zaraz po przyjeździe Witold zdaje sobie sprawę, że wpadł, że jest otoczony damami nadzwyczaj moralnymi i katolickimi. Ta krępująca sytuacja wzmożona jest jeszcze przez to, że jak się okazuje, w tym samym czasie w Zakopanem przebywa na nartach jego niespełniona miłość, Krysia Janowska. Jak zanotuje jeszcze po latach, nic się nie zmieniła. W tym sezonie zimowym narty są głównym tematem, bo w lutym 1929 roku odbywają się w Zakopanem narciarskie Mistrzostwa Świata. Większość gości w Mirabelli bierze udział w wyrypach, wyprawach narciarskich, a ponieważ nie ma jeszcze kolejki na Kasprowy, samemu podchodzi się pod górę. Wśród narciarzy z Mirabelli jest śliczna Krysia Skarbek, której ta umiejętność przyda się w czasie wojny, gdy zostanie szpiegiem Churchilla i będzie się przedzierać przez zieloną granicę. Można się też wyżywać w tańcach przy orkiestrze jazzbandowej w kawiarni u Trzaski, na rogu Krupówek i Kościuszki. Z Paryża doszła bowiem moda na Charlestona. Nie trzeba specjalnie dodawać, że w żadnej z tych dziedzin Witold nie gustuje. Nie podzielając tych popularnych pasji, plasuje się na marginesie i uchodzi za dziwaka. Jest niewyrobiony towarzysko, zahamowany, wciąż pełen kompleksów, choć już z ambicjami intelektualnymi. Podczas gdy wszyscy spacerują w strojach narciarskich i nacierają łojem buty lub smarują świecą narty, on w swoim sportowo-myśliwskim odzieniu i bekieszy, płaszczu podszytym futrem, wyleguje się na leżakach i prowadzi małe potyczki lub flirciki z mniej wysportowanymi kuracjuszami. W te mroźne dni grudniowe i styczniowe z temperaturą około minus 20 stopni rozgrywa się w Zakopanem coś innego. Witold od jakiegoś czasu nosi się bowiem z zamiarem napisania powieści. Tak jak pociągały go erotycznie rejony niskie,